چمی شکستونی، چم بوی گلابونی، چم بو چمی شکستونی، چم بوی گلابونی، چم موتور کرد داری، آیا آیا آیا، تب شد تب خونی، آیا آیا، چم موتور کرد داری، آیا آیا آیا، تب شد تب خونی. چه موچی بزیم زوره